מאחר והרב עושה כאן במאמר הזה בתחייתו של עם ישראל, אז הרב מציב את המבנה של האומה. בפרק הקודם הרב דיבר על המדע ועל מקומו בעם ישראל, והיחס שראוי שיהיה אל המדע בזמן התחייה. בפרק הזה, פרק ד' שאותו אנחנו מבקשים ללמוד היום, הרב מדבר על מעמד הכהונה. תגידו, מה למעמד הכהונה בזמן התחייה, אין עוד בית מקדש, מה המשמעות של מעמד הכהונה? אז את הדברים הללו נברר בהמשך. נתחיל, נראה על מה הרב מדבר ונבין איך הוא חותר. נשאל את עצמנו למי הרב פונה כאן, כמו תמיד, בסופו של דבר, וכן, כן, אי אפשר לשבת על ספסל אחד עם שולחן ארוך. אפשר לשולחן ארוך, אתה צריך לקור, אתה שולחן ארוך להזיז. במחילה. ובכן, לקראת הפסקה הראשונה. הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי, מידת החסד, הענווה, ממתקת את כל הדינים ובונה את העולם בשכלולו, צריכה היא לטיפוחה למידת החסידות הגדולה היוצאת מתוך בינה אלוהית עליונה ותכופה. דווקא על ידי מה שימצאו בקרב האומה, חסידי עליון, חסידים עליונים מאוד, שהבינה האלוהית והחיים האלוהיים ממלאים את כל הווייתם, בטוחה היא אז האומה בכוחה רוחני העצור ביחידי האלה, ועל סמך זה יכולה היא לשים עין פקוחה ולב נכון לכל צורכי המעשיים, בלי כל חרדה פנימית, שמה יתייבש לשדה ויחרב מעיין רוחניותה, הנותן לה את כוח נשמתה והמהווה את אידיאליה שעושים אותה לעם ולחטיבה מיוחדת. הדברים שהרב כותב כאן לא קשורים רק לעם ישראל. הדברים שהרב כותב כאן הם דברים שנכונים לכל אדם, ונכונים לכל ציבור, ונכונים לכל אומה. החיים שלנו, חיים של כל אדם בדרך כלל, הם חיים שנעים על המתח בין שני הכתבים של החיים המעשיים והחיים הרוחניים. זה נכון לגבי כל אדם, לגבי כל חברה. בדרך כלל, כשאנחנו ננסה לפרוט את החיים שלנו, כלומר, ננסה לקמת כמה שעות אנחנו משקיעים בעולם המעשה, וכל מה שסביבו, וכמה אנחנו משקיעים בעולם הרוח, אז נמצא שרוב החיים שלנו הם השקעה בחיי המעשה. אני אומר, אצל אדם הרגיל, בדרך כלל, תבדקו מסביב, אצל כל אדם בדרך כלל, כל אדם ששומר מצוות, שלא שומר מצוות, זה לא משנה בעניין הזה, כל אדם, לא רק יהודי, גם אם הוא אדם רוחני בדרך כלל, רוב ימיו, רוב שעותיו, עוברות עליו בעולם המעשה, הרי הוא צריך להביא פרנסה לביתו, בדרך כלל העיסוק שלו הוא עיסוק בעולם המעשה, הוא חלק מן המארג הכללי של העולם, שעסוק בענייני מעשה, בתחומים שונים, בכל התחומים שקיימים בעולם. יחד עם זאת, ברור שכדי שהחיים שלו יהיו מעבר לחיים של בעל חיים, זאת אומרת שאין לו בעולמו יותר מאשר שרידות, ואדם רוצה להביא תוכן, אז ברור שיש צורך גם במשהו של חיי רוח. היחס כמובן בחיי הרוח לבין חיי המעשה משתנה אצל כל אדם, בעקבות נטיות, בעקבות עיסוקים, וגלגולי החיים, הדברים האלו משתנים. אבל לכל פנים, המתח הזה קיים אצל כל יחיד וגם אצל כל אומה. אבל ברור, יחד עם זאת, שכשאנחנו בוחנים את היחס בין שני התחומים הללו, חיי הרוח וחיי המעשה, ברור לכולנו שלמרות שמבחינת הכימות של הדברים, שאנחנו נסים לבדוק כמה אנחנו משקיעים בחיי רוח וכמה משקיעים בחיי מעשה, ואנחנו רואים שבעצם חיי הרוח תופסים מקום מאוד קטן באופן יחסי, אבל ברור לנו שזה החלק החשוב של החיים, ובלי זה אין טעם לחיים. מה שאתן טעם החיים זה לא קוקה קולה, אלא טעם החיים כמובן אלו חיי הרוח, זאת אומרת הצד הפנימי, האידיאליסטי, העליון, הרוחני של האדם, ואותו דבר גם של חברה. כלומר גם חברה, זה מה שכותב הרב כאן, קיבוץ אורגני, כן? גם כל קיבוץ אורגני, זאת אומרת כל קבוצה חברתית זקוקה לצורך קיומה, היא זקוקה לאיזשהו מטל רוחני. אם אין לה מטל רוחני, היא לא תתקיים. אם לא עליה מטען תרבותי, היא לא תתקיים. בסופו של דבר היא תימחק. אי אפשר לחיות רק על החרב אם אין לך תרבות. תרבות, כל אחד, כבל במושגים התרבותיים שלו, המקבל אבל תרבות שהיא תרבות מאפיינת, שהיא תרבות לאומית, שהיא תרבות שנותנת בסופו של דבר את הטעם, את הטעם, למרות שהטעם הוא רק חלק הטעם מן החיים, בכל זאת הדבר הזה הוא נדרש. בלי זה, אומות יעלמו. בכלל, כשאנחנו מנסים לקבוע מה הם המאפיינים של אומה, כשאדם אומר, אני אומה, במה אתה אומה? אז יש תכונות מאפיינות. תכונות המאפיינות שבדרך כלל מבדילות אומה מאומה אחרת, זו התרבות. תרבות יכולה לכלול, למשל, שפה. תרבות יכולה לכלול מאפיינים של מנהגים, של, של, של, של חיים רוחניים שונים. כל הדברים הללו קשורים למושגי תרבות, למושגי רוח. אז השאלה היא כן, השאלה שהרב שואל כאן בפסקה הראשונה, איך משמרים את הצד הרוחני? כלומר, זה חשוב, אבל החיים המעשיים הם חיים מאוד תובעניים. כלומר, גם בחיי היחיד וגם בחיי חברה, מקדישים, תסתכלו על התקציבים. קחו את התקציב של כל מדינה ומדינה, ותראו כמה מושקע בעניינים מעשיים, דיינו בביטחון, בכלכלה וכן הלאה, וכמה מושקע ממנה בחיי רוח. ממש אחוז מאוד קטן. ולפעמים אפסי, אפילו באופן יחסי. והרבה פעמים יכול להיות גם בחייו של יחיד, וודאי בחייה של אומה, שהצד הרוחני מחק לגמרי. עכשיו, אתם כבר מבינים מה כאן, מה הסיבה שהרב מדבר על הנושא הזה כאן? כי, תזכרו, הרקע לכל המאמר הזה זה המתח שמן שני מחנות. מחנה אחד הוא המחנה החלוצי, שעניינו בעיקר בתקופה ההיא, זו עבודה מעשית. זו תחייתה של האומה בארצה במובן המעשי. ועיקר הדגש הוא על החיים המעשיים, על ההתיישבות. וכנגדם עומד המחנה של שומרי אמונים, שחלק גדול מהם הם לומדי תורה, נקרא לזה עולם הרוח של עם ישראל, כמייצגים במידה מסוימת של עולם הרוח. והמתח הוא, כפי שאמרנו, בין שני המחנות, ומה שהרב פה בעצם אומר, זה שוב, כמו תמיד, דובלה לשני המחנות, אבל על כל פנים, בהקשר שלנו, כרגע נראה שהפנייה היא אל, אל המחנה, נאמר, המחנה הבונה את ארץ ישראל, שבקור היה מחנה חילוני, אפילו חילוני רדיקלי, כמו שאנחנו מציינים כל פעם. הרב פונה אליו שיבין שהוא זקוק לתרבות, לתרבות שבאותו זמן אין לו, ואם נסתכל היום אחרי 120 שנה, אז יש פה איזשהם ניסיונות של, של תרבות ישראלית, ונעשה פה משהו, נעשו פה דברים, אבל כמובן שכולם מרגישים היום, הכל ידוע, שכל זה כאילו כאפס, לעומת כל אוצרות התרבות של אלפי שנים, של תרבות יהודית שנזרקו, ועכשיו מנסים לחפש אותם איפה נמצאים, להחזיר אותם חזרה, כי מבינים שאי אפשר בלי זה. זה מצד אחד. ומצד שני, יש גם פנייה לאנשים שנושאים את הרוח, במובן של היחס ביניכם לבינם, אלא להבין מה התפקיד שלכם. כן. נכון, בהחלט. הדבר הזה יתברר בהמשך. מדוע מה שארצות הברית יכולה ליצור, זה לא מתאים לנו. אבל כמו שאתה אומר, כדי שזאת תהיה האומה האמריקאית, צריך שתיווצר תרבות. הדבר הזה אפשרי, וזה מה שחשבו. הרי מה היה הרצון? הרצון היה ליצור עם חדש. אלו שהובילו אותם, מה שאתה רצו ליצור עם חדש, כולל תרבות, הם ניסו ליצור תרבות עברית, קראו לזה. ועמלו הרבה על הדבר הזה. אבל מה שנוצר פה, אני לא בא להעריך אותו אם זה הרבה או מעט, אם זה גבוה או נמוך, היה קצת יותר, היום זה רזה מאוד, כל אחד יודע לאיפה זה הולך, זה חיקוי יותר נכון, קשה לדבר על תרבות ישראלית, כולל רואה לזה מקורי, בין חורבן למקורי. והיום חוזרים לאט לאט ומחפשים, זה ידוע, זה תהליך ידוע. וזה משום שלנו זה לא מתאים, ומה שמתאים לארצות הברית לא מתאים לנו, ואם תעשה לך קוטט את ארצות הברית כמו שכל אומה, תעשה לך קוטט אומה אחרת, בסופו של דבר היא לא תהיה אי. אז אנחנו רוצים להיות המדינה 51 של ארצות הברית, לא, וזה מביא אותם לפה שאנחנו נמצאים היום בכל המובנים, זה לא הולך, אבל זה יתברר בהמשך. אתה צריך תרבות משלך. אז אם כן, השאלה אם כן, איך אנחנו משמרים, זו השאלה של הפרק הראשון, איך אנחנו משמרים את החיות הרוחנית של האומה. האומה אגב, שוב פעם, לא רק אומה ישראלית. מה שאנחנו רואים עכשיו זה נכון לכל אומה, לכל קיבוץ רוחני. אז בואו נראה. משפט הראשון. הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי. דבר ראשון. דבר שני, מידת החסד והענווה. הממתקת את כל הדינים ובונה את העולם בשכלולו. צריכה היא לטיפוחה למידת החסידות הגדולה היוצאת מתוך בינה אלוהית עליונה ותכופה. משפט סתום, כל מושג פה צריך ביור, יש פה גם מושגים פנימיים, ואנחנו שדל לבאר אותם במידה, במידה שאנחנו יכולים. ראשית, סבלנות. המילה סבלנות יכולה להתפרש בשני מובנים. סבלנות במובן של אורך רוח. כלומר, על מנת שתוכל להוביל רעיון, אידאה, אתה צריך סבלנות. אי אפשר להוביל רעיון רוחני, שום רעיון רוחני, בחוזק יד. רק על ידי סבלנות מאוד ממושכת, על ידי אורך רוח, אז אפשר להגשים אידיאל, תפיסת, השקפת עולם, תפיסה מסוימת, שהיא תמיד תהליכית. אנחנו יודעים שאם זה לא תהליך, זה לא ילך. הדוגמה המפורסמת, הכי מפורסמת, מה היא? מה? לא, בוא ניקח לדבר עלינו. הדוגמה הכי מפורסמת בהיסטוריה של עם ישראל, שאי אפשר בחוזק יד, זה אליהו בהר הכרמל. אתה יכול לשחוט את כל נביאי הבעל, זמן קצר אחרי זה, איזבל תהרוג את כל הנביאים, ויתר אנוכי לבדי, לבדי, להשם. ואיפה עם ישראל? צעקו עכשיו השם הוא אלוקים. אז זה לא מספיק. זאת אומרת, בלי תהליכים זה לא הולך. יש דוגמה אולי יותר מפורסמת, אבל היא פחות מצביעה לעניין הזה, זה העניין של חטא העגל, כן, אחרי, לאחר מתן תורה. זאת אומרת, צריך לעבור תהליך חינוכי עם אורך רוח מאוד גדול, וזה הסיפור של דור המדבר, שהסתבר שהם לא מוכנים, רוחנית, לכניסה לארץ ישראל, הם חייבים לעבור עוד תהליך חינוך, אולי הם אפילו לא, הבנים שלהם. הם כבר דור אבוד, כפי שעולה בעצם בסופו של דבר מחטא המרגלים. ויתר על כן, צריך סבלנות בגלל שאנחנו צריכים להיות מאוד, מאוד מצוידים בעניין הזה, מפני ש... מפני שהרבה פעמים התהליכים הם הולכים בכיוון הפוך. כלומר, אתה מנסה לקדם איזשהו רעיון, אתה בעצם רואה שזה הולך בכיוון הפוך, ואז אם אין לך את הסבלנות הנדרשת, הסבלנות במובן הזה של אורך רוח, אז אתה מתחיל לפעול בחוזק יד, ואז אתה מאבד. אפילו מה שאתה צריך. רוצים דוגמאות? מהחיים? אולי יודעים מה אני מדבר, נכון? לא? לא ברור לכם? לא תריץ לכם? שבוע שעבר? חילול השם האדיר והנורא והיום של שבוע שעבר. אתה מסתכל, אתה לא יודע מה אני מדבר? בחברון, לא שמעת מה שהיה? שספר לך? שמעתי. זה לא חילול השם, תגיד מה ששם אתה חושב? לא. צריך לדעת, לדבר קצת על הפרשה, אני אסתה קצת, זה נקודה מאוד חשובה, מה שאני אומר עכשיו. בכלל, כתפיסה, כשאנחנו בוחנים למשל את הפרשות שאנחנו עסוקים בהן עכשיו, כשיעקב אבינו ברח מפני עשיו אחיו, הוא ברח ברום וחוסר כל, כי במקרה עברתי את הידן הזה. האם הוא חלם שעברו 20 שנה ותהיה לו משפחה כל כך גדולה עם רכוש כזה גדול ואתה הייתי לשני מחנות? ודאי שלא. כשרחל מסרה את הסימנים לאחותה, אז המשמעות הייתה שבעצם היא לעולם לא תוכל להינשא, לעולם לא תוכל, היא לא תזכה ביעקב שעלת בשבע שנים. ובאותו רגע אתה צריכה להחליט מה היא עושה. והיא מסרה את הסימנים. כשאחרים מכרו את יוסף ואמרו ונראה מה יהיו חלומותיו, אז יש להניח אולי שגם יוסף חשב, נו, מה יהיה מהחלומות שלי. וכשהעלו אותו והורידו אותו לבור, הוא למדי הוא לא חלם שהוא יגיע למצב שבו יהיה משתנה מלך מצרים. פירוש הדבר הוא שכשאדם נמצא לפעמים ונקודת זמן מסוימת, והוא בוחן את, את המקום שבו הוא נמצא, אז אם הוא מסתכל בגובה שבו הוא נמצא, אז הוא אומר, היו לי שאיפות, היה לי חזון, היו לי רצונות, אבל אפשר לממש אותם. ואז מה אנחנו עושים? זו השאלה. השאלה היא שכשיהיה לך סבלנות, מה אתה עושה? ומה שאבות לימדו אותנו, זה שאתה לא מוותר על הערכים שלך. יעקב אבינו לימד אותנו את זה בפרשה האחרונה שקראנו השבת. אתה לא מוותר על הערכים. בסוף הפרשה הוא מספר לנו כיצד לבן רימה אותו, ורימה אותו, ורימה אותו 100 פעם. ואדם במצב אחר היה מאבד אולי את הערכים. יעקב התמודד איתם בדרכים מותרות, עם כל הרמאויות הללו. לאורך כל הדרך. רואים שגם פעם ראשונה, כשהוא רימה אותו עם לאה, אתה יכול לבוא בוקר, יכול להגיד לה תלכי. הוא לא גירש אותה. התפתחה מערכת יחסים לא פשוטה. יכול גם לכעוס על רחל, שמסר את הסימנים, אבל גם זה הוא לא עשה. החיים הם לא פשוטים. והשאלה תמיד שצריך לשאול את עצמנו זה, שהדברים לא הולכים בקצב שאנחנו רוצים, באותה מהירות שהיינו מבקשים, התוצאות לא תוצאות מקוות, מה אנחנו עושים. צריך לדעת שאנחנו לא מחזיקים את העולם בידיים שלנו. והשחצנות היא האויב הכי גדול של האדם, הגאווה. גאווה, פה יהיה המונה פי 10. תיתו אותם כמו ככה, ברגע. אני לא אומר את זה בשמחה, אני אומר את זה בעצב, כן? שיהודי מרביץ ליהודי זה חילול השם, זה אחד מהחילונים של חילול השם. אדם צריך לדעת שהוא לא מחזיק את העולם ביד, ומה שהוא צריך לעשות, הכי חשוב, וזו הנקודה, זה לדעת לשמור את הערכים, את ערכי האמת. וגם אם הדבר לא הולך, והוא חסום, קרל משהו חסום, אז אי אפשר. אז אי אפשר. אם אתה מאמין בדרך שלך, אתה מאמין שזו הדרך האמת, זה דרך הצדק, אתה לא תפעל, אלא רק בדרכים מותרות. אז לכן, דבר שלא צריך סבלנות. הרב צבי תמיד היה אומר, היה מצטט את הפסוק בישעיהו, המאמין לא יחיש. החוזר הזה, המאמין לא יחיש. המאמין לא יחיש, פירוש הדבר הוא, שמישהו בא לאמונה אמיתית, מישהו מאמין. ומי שיש לו כוח של אמונה, אז הוא אדם ריאליסט, הוא לא אדם מרחב. כלומר, הוא יודע, הוא מכיר את המציאות, הוא יודע, הוא מכיר את הקשיים, הוא יודע שלפניו יש מחסומים, והוא יודע שכפי שראינו בדברים שהרב אמר, המציאות אלה כנפיים מהירים כאלה אשר לחיזיון, משפט הנפלא הזה. בסדר. אז אנחנו לא יכולים את הכל להספיק, וגם לא עכשיו, אולי מחר. אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים. ובתנאי שנשמור על משהו באמת אנחנו יכולים לשמור אותו. וזה הנקודה הכי חשובה כאן, על הערכים שלנו. ערכי התורה, מה זה שלנו? ערכי התורה. בכל המובנים שיש לעניין הזה של ערכי התורה. אז דבר ראשון, צריך סבלנות. אבל למילה סבלנות יש לה גם משמעות אחרת, שאולי היא קצת יותר אולי שייכת פה אולי לומר לעניין של סובלנות. סבלנות לא סבלנות קרה, אלא סבלנות במובן האמיתי שלה. סבלנות זו היכולת לראות את המציאות במלוא היקפה. לדעת שבעולם יש אנשים נוספים, יש דעות נוספות, בעיקר שלא כל האמת נמצאת אצלי. שהאמת היא מורכבת, הרב אמר את זה, הרב קוק, כן? כתב שלא כל האמת נמצאת, בשום מקום לא נמצאת כל האמת. ביחד יש אמת, אבל יש מידת אמת, פה הרבה ופה מעט, אבל לא כל האמת נמצאת במקום אחד. וכאן אנחנו באים אל הנקודה השנייה שהרב אומר כאן, מידת החסד והענווה. זאת אומרת, זו התכונה של ענווה, שאני יודע את מקומי, זה לא אומר שבלי שאני ענב, אז בגלל זה אני לא עושה כלום. אבל להיות ענב, פשוט של דבר לדעת שיש כוחות אחרים, ויש אנשים אחרים ורצונות אחרים, ואני חלק. חלק מדבר גדול. אבל איך אני כחלק, איך אני שותף, ואני עושה מה שביכולתי עם אחרים. הממתקת את כל הדינים ובונה את העולם בשכלולו. מדוע מידת החסד והענווה ממתקת את הדינים ובונה את העולם בשכלולו? פירוש של דבר הוא זה, כדי לבנות את העולם צריך מידת הדין. העולם נבנה בדין. דין זה חוק. חוק זה גבולות, חוק נותן לך קצב, חוק נותן לך את האפשרות לחיות בכלל. בלי חוק אי אפשר לחיות. חוק לא במובן שלא, זאת אומרת במובן של חוק ומשפט. כן, גם זה. זה גם ברור. אבל החוק זה הסדר. וזה מה שבונה. וזה מה שבונה את העולם. העולם נברא כפי שאנחנו רואים בסדר. 10 מאמרות נברא העולם. זה לא תוהו ובוהו. כדי שלא יהיה תוהו ובוהו, היה תוהו ובוהו. זה מקום שאין דין. כשמופיע מידת הדין, דהיינו, מופיע החוק, החוק האלוקי. החוק האלוקי זה 10 המאמרות. ורק זה בונה עולם. ובונה עולם מסודר. זה לא מספיק. כי העולם לא יכול לעמוד רק בדבר הזה. למה? כי אם זה דין, אז דין מתלגש בדין. לכן צריך את, את, את מידת החסד והענווה שמבטקת את כל הדינים. מה הפירוש של דבר הוא? שכשאדם יוצא קצת מהדין, שאומר ככה ולא אחרת, אלא נותן מקום גם לאחר, זה חסד. חסד זה גמישות. זה הבדל בחסד לדין. החסד ממתיק את הדין. כי הדין זו המוחלטות. זה הדבר הקבוע, שאי אפשר להזיז אותו. אבל אם אף אחד לא יזוז במקומו, לא ייבנה שום דבר. ייבנה, אבל תהיה התנגשות. אבל לדי כך שיש בה מידת החסד, מידת החסד היא מרככת, היא מאפשרת גמישות, היא מאפשרת, נותנת מקום, תזוזה. אז לכן, אי אפשר לבנות, שעולם מתקיים במידת הדין. אדם יכול להתברא במידת הדין, הוא יכול להתקיים במידת הדין. לכן צריך לשתף מידת רחמים, כדי שהעולם יוכל להתקיים. זה גמישות בתוך קבוצה, כלומר? מה? זה הרשות בתוך קבוצה. הרשות בתוך קבוצה, ודאי. ודאי. אם אמת עד הסוף אפשר להחריב את העולם. תמיד אני אומר את זה. אם ידעת האמת, עד הסוף אפשר להחריב את העולם. וכתוב פרש מדרשים, העולם לא יכול להתקיים רק עם האמת. מוכרחים לשתף מידות של חסד ורחמים. אדם לא יכול להתקיים בלי זה, עולם לא יכול להתקיים וכן הלאה. ולכן הרב אומר כאן שמידת החסד והענווה הממתקת את כל הדינים ובונה את העולם בשכלולו. בניית העולם זה בדין, אבל העולם בשכלולו זקוק לחסד וענווה. עכשיו, אז אם כן, מה צריך? אז אמרנו, צריך סבלנות וצריך מידת חסד וענווה שממתקת את הדינים. כן, התכונות הללו שנדרשות לכל קיבוץ אורגן האנושי, התכונות הללו, או התכונה הזאת, כפי שביארנו אותה, צריכה היא לטיפוחה כדי לטפח את המידה הזאת, כדי לבנות אותה למידת החסידות הגדולה, היוצאת מתוך בינה אלוהית עליונה ותכופה. מה זה המילים הללו? יש מושגים אצל הרב, יש מילון של הרב, אתם יודעים. אז מה זה מידת החסידות הגדולה? הדבר הזה מתבאר על ידי דברים שהרב כותב בעולטריה, בחלק ב', עמוד שינון זי, בתפילת יום הכיפורים. בסוף העמוד הרב כותב ככה. באותה תפילה מפורסמת של הוידוי שמופיע אלוהי את שלא נוצרתי, אני כדאי, ושם יש בקשה לסליחה בלי איסורים. הסליחה הגדולה באה ממקור החסדים. מהגדולה הגמורה המרובה לאין קץ. מה זה נקרא גדולה גמורה מרובה לאין קץ? הרב מסביר. היודעת את הכללות לכל היקיפה, זאת אומרת שהיא יודעת להכיר את הכל כולו, היא מכירה את הכלל, את כל הבריאה, את כל האנושות, את כל הנעשה, ואת הפרטיות לכל דקדקותה. זאת אומרת, היא יודעת את הכלל ואת הפרט. היא יודעת את הקודש ואת הטוב לכל אלוהיהם, ואת החול ואת הרע לכל שפלותם. ויודעת עם זה שהכל נשקל בצדק, בפלס ומוזני משפט, ונטיות הרע, החורבן, הרשעה והשיקוע בשפל, גם להם יש דרישה, ובכללות הכל מצטרף. ועם זה, בדול הוא הרע מן הטוב, השקר בין האמת, השפיות מרוממות. כלומר, חיים, החיים של אדם הם אק"ג. אנחנו יודעים, נסתכל באק"ג, אם נראה קו, מה זה? כלומר, אדם, חייו של אדם הם תמיד מלאים בעליות וירידות. אפילו באופן יחסי כמובן, זאת אומרת, אדם שהוא נמצא בשביל שמיים, אבל זה עליות וירידות. אלה חייו של אדם. גם החיים שלנו הם חיים כאלו. החיים שלנו בנויים על מתחים כל הזמן. מה זה מתחים? מתחים חיוביים. בואו ניקח למשל חיים רוחניים של אדם רגיל. אז אדם שחי את יומו, משפחתו וכן הלאה, אז אנחנו יכולים לצייר את הגרף של החיים שלו, מבחינה רוחנית למשל. יש לנו ששת ימי המעשה ואז בשבת. אז אם היינו מצמידים לקג של חיים רוחניים, אמיתיים, אז אותו אדם נניח הוא אדם שבחיים שלו, ביום רגיל, אז יש לו עליות רוחניות, נניח, הוא הולך להתפלל 3 פעמים ביום, הוא שומע שיעור, ששם הרוחניות היא יותר צרופה. יכול להיות שגם בחיים המעשיים שלו, הוא חי באיזושהי אטמוספירה, אבל אם אדם רגיל בדרך כלל לא חי את החיים הללו, לא חי בסגב, אז אלו החיים. מגיע שבת למשל, אז אתם רואים פה איזה קביצה, אם הוא נצא את השבת כמו שצריך, אז רואים שהשבת מלאה בקדושה אצלו, ברוחניות, ושוב פעם, וזה ההקג שלו, ואז מגיעים מועדים, והם לא רעים, וכן הלאה, יש קביצות יותר תכופות, יותר גבוהות, וכן הלאה. אלה חיים של אדם, של יהודי. אז החיים שלנו, יש גדלות ויש שפל. מה ש... ולחיים, זאת אומרת, אדם לא חי ברצף כל הזמן, הוא חי במתח. צריך לדעת, כך אומר הרב, שבכלל, כל התופעות שישנם בחיים, כולל הנטיות של הרע והחורבן והרשעה, גם להם יש דרישה. זאת אומרת, לפעמים יש מצב שיש דרישה לרע, למשל, לפעמים יש דרישה לרע ולפי התורה. התורה גם אומר לפעמים שצריך לפעול בחוזק יד. אפילו איזה מידה מסוימת אפילו של אכזריות. איפה? שבת עממים, דין של יראה לי דחת. יש פה דרישה של התורה, אדם שיהיה מלא רחמים לא יוכל לבצע את הדברים הללו. וזה קשה מאוד. זה קשה מאוד, ולא לכן אם התורה מזהירה שוב ושוב, לא תהיה כל לשמע, כי זה מנוגד לטבע היהודי. אז יש מקום גם להופעות כאלה. שאתה יודע שאם לא תלחם עם הרשעה בכוח, ואם תהיה בעלי הרחמים על הרשעה, אז בעצם אתה מחריב את העולם. אז יש מקום, אומר הרב, ובכלל, יש מקום להכל. עכשיו, כמו שהרב אומר את הדבר הזה ליד זה, אז אם כן, בואו נסכם. כן, מה שהרב אומר כאן, מידת החסידות הגדולה, חסידות הגדולה, הכוונה היא להיות חסיד בגדלות, זה לא חסיד שכולו מלא רחמים. לבדת חסידות גדולה, זה אדם שיש לו את ההיקף כולו, יודע שאין דבר שאין לו מקום בעולם. שפעם צריך להפעיל את מידת הדין, ופעם מידת הרחמים, ופעם צריך מידה של חסד, ופעם חוזק יד. הדבר הזה נכון בכלל, לגבי יחסים בין אנשים, זה מה זכור בתוך משפחה, חינוך ילדים. זאת אומרת, אי אפשר לפעול כל הזמן על פי מידה אחת, אלא צריך לשלב את הדברים, לדעת תמיד, מעט, הרבה, כמה, מתי צריכה להופיע מידה מסוימת, מתי מידה אחרת, אלה החיים הנכונים. זאת אומרת שהחסידות הגדולה היא החסידות שיודעת שיש מקום להכל. רק השאלה היא, מתי אתה מפעיל כל כוח? זו החסידות הגדולה. היוצאת, כאן הרב כאן אומר איזשהו מושג קבלי, היוצאת מתוך בינה אלוהית עליונה ותכופה. מה זה בינה עליונית? אתם יודעים, העולם, הספרות, חסד, גבורה, תפארת, נצח וכו'. יש גם מושג של בינה. הרב מסביר, הרב כותב, מה זה בינה? אז הרב כותב באורות הקודש, האידיאל העליון, איך שהעולם צריך להיות בתכלית הטוב, הנועם והאושר. לא כמו שהוא עם גבוליו ומצריו וזהירותו, כי אם ברעיון הדרור המוקלט בכל מועקה שבעולם, עולם מלא וכו'. והרעיון הזה, כך כותב הרב בהמשך, מדבר על הצדיקים, נותן להם כוח להשלים עם כל נטיות החיים ולהעלותם. זאת אומרת, יש פה נקודה מאוד חשובה, היא מאוד חשובה, ננסה קצת לפרט מה שהרב מתכוון כאן. הרב מתכוון דבר כזה, שאתה רואה תופעות שהן תופעות קשות, תופעות לא טובות, איך אתה מתמודד איתם? אתה יכול להתמודד איתם על ידי זה שאתה פשוט נלחם בהם בשצף קצף, וזו אפשרות אחת. אפשרות אחת אחרת היא על ידי מידת החסידות העליונה. והחסידות העליונה זה לא אומר שאתה מסכים לדבר, השאלה היא איך אתה מתמודד עם הדברים הללו. בואו ננסה לקחת דוגמה. הרי כל הזמן בעורף שאני צריך להיות, שהרב מדבר על התקופה שלו ועל המבט שלו ואיך לפי זה הוא מציע לנו להתמודד. דוגמה, הרב מדבר בתקופת התחייה, בתקופה שבאותה תקופה זה התחיל קודם, אבל כאן בארץ ישראל, כשאתה בארץ, היו כל היישוב פה, נאמר כמה עשרות שנים קודם כן, היישוב כולו היה יישוב שומר תורה ומצוות. היישוב זה ארבעת ערי הקודש. הגיעו בהתחלה, יצאו מחוץ לארבעת ערי הקודש, הייתה איזו קבוצה קטנה של משכילים ביפו, לא היה משמעותי, התחילו לצאת המושבות הראשונות, אלו יהודים דתיים, בין מבני היישוב הישן ובין אלו שעלו מרומניה וכן הלאה, וישבו, עדיין השמירה תורה ומצוות. אבל לאט לאט חדרו רוחות מההשכלה פנימה, והתחילו לאט לאט לשנות תהליך. עדיין רוב היישוב היהודי בארץ ישראל היה שומר תורה ומצוות, ואחרי זה התחילו להגיע החלוצים והם פרקו עול תורה ומצוות בגלוי ובצורה נוראה ומזעזעת. ועכשיו השאלה היא, איך אתה מתמודד עם התופעה הזאת? האם אתה מנסה להבין למה זה קורה ושואל את עצמך למה אלו שמחוללים את עפר ארצנו ואלו שמוסרים את נפשם הם שייכים דווקא לקבוצה מסוימת, בעיקר לקבוצה מסוימת? האם יש איזה הסבר רוחני? למה ההתעוררות היא באה דווקא משם? למה היהודים, חלק היהודים לא באים לארץ ישראל, היהודים בעיקר שומרי תורה ומצוות הולכים לארצות הברית ודווקא הם באים? אז יש לזה הסבר, יש לזה הסבר ריאלי, כי הם רוצים לבנות פה חברה חדשה, והם חשבו שבארץ ישראל הריקה מהאדם לכאורה עברו פה עם חדש, יהודי חדש, אדם חדש. זאת אומרת יותר מאשר יהודי חדש, זו מעבדת נישואים נוחה מסוימת, או שיש פה איזשהו מלאך אלוקי, ואם זה מלאך אלוקי אז צריך להבין מה הקדוש ברוך הוא אומר ולמה ככה, והאם זה נכון שאני אלחם איתם בשצף קצף כמו שהיישוב הישן לחם בהם, או שאולי ננסה להגיע לאיזושהי הידברות מתוך הבנה שאני מבין שהעובדה שזה עולה במלאך הזה שזה סיבה. ומה הסיבה? שזה דבר מאוד קשה להבין מה רצון השם ולמה זה ככה. זה נקרא בינה אלוהית עליונה. זאת אומרת, בינה עליונית הכוונה היא זו היכולת לראות את הכל, לראות את כל התהליכים, ולא את הרגע אלא את ההיקף. ובעיקר מה זה בינה, רב אומר? לראות את הידיעה, לאיפה אנחנו רוצים להגיע. והשאלה היא האם הדרך שבה אתה הולך תביא אותך אל המטרה העליונה, או אולי בכלל זו דרך עקומה, אם תלחם תשבור ידיים ורגליים, ואולי כדאי כרגע לוותר, ואולי כרגע כדאי להגיע לפשרות שאז תגיע להישגים גדולים יותר. מי יודע? תמיד זה הוויכוח. אבל פתאום, רק אם נלחם, רק אם נשבור ידיים ורגליים, אז זה אנחנו, זה ככה נגיע. אם תוותר זו חולשה, וחולשה אנחנו עוד יותר, או שאולי לא, או שצריך סבלנות. זה שאלות עצומות, זה מלוות את כל החיים שלנו. במקומות שיש חיכוך, כן, אני מקווה, כן. עוברים למשפט השני. דווקא על ידי מה שימצאו בקרב האומה חסידי עליון, חסידים עליונים מאוד שהבינה האלוהית והחיים האלוהיים ממלאים את כל הווייתם, בטוחה היא אז האומה בכוחה הרוחני העצור ביחידי האלה והסמך זה יכולה היא לשים עין פקוחה ולב נכון לכל צרכי המסיעים, בלי כל חרדה פנימית שבה התייבש לשדה והחרב מעיין רוחניותה, הנותן לה את כוח נשמתה והמהווה את אידיאליה שעושים אותה לעם לחטיבה מיוחדת. אומר הרב, אם אתה מטפח שכבה כזאת של אנשים כאלו שהם המצפן, שהם אלו ששומרים את הרוח של האומה, אתה יכול להיות רגוע ולפעול בשדה העולם המעשי. למה? כי אתה אומר, יש אנשים גדולים שתמיד ידעו להחזיר אותי, שידעו לכוון אותי נכון, שאני לא, יש לי מורה דרך, שידאגו לכך שאני לא אבד את הדרך. ולכן כדאי לי לטפח כאלה אנשים, שיש להם מבט מקיף, שהם הם, הם יודעים את המטרה הרחוקה, הם יודעים איפה אני רוצה ללכת, הם יודעים לשמור אזימות. תמיד מספר את הסיפור שמעתי מאפי איתם, סיפרתי את זה כבר, אני זוכר בשנה או בשנה שעברה, פעם אחת הוא שהיה שלח את החיילים שלו לאיזושהי משימת ניווט, עלה ליל חורף, ירד גשם, בוץ, הולך לראות איפה נמצאים. אז הוא ירד איזה ואדי ששם הם יוצאים ללכת, והוא פגש חייל תובל בבוץ על ברכיו, רטוב, רועד מקור, לילה חשוך. הוא שואל אותו, אתה יודע איפה אתה נמצא? לא, אתה ואדי, כן, איפה אתה נמצא? הוא אומר לו, אז מה תעשה? הוא אומר, אני יודע מאיפה יצאתי, אני יודע לאיפה צריך להגיע. זוכרים שכתוב פרקי אבות? אם אתה יודע מאין באת, לאן אתה הולך, יש לי את שני הנוצדיקים הללו, אז אני אגיע, כידוע בניגוד. זאת אומרת, פירוש הדבר הוא שגם אם אתה עכשיו נמצא, אתה רטוב, קר לך, אתה לבד, אתה עם ברכיים טובעים בבוץ, אבל אם המטרה ברורה לך, אתה יודע מאיפה יצאת ואתה צריך ללכת, אז אתה תגיע. אבל צריך אנשים כאלו שהם יודעים, יודעים את המטרות במיוחד, יודעים מאין באנו, זה חשוב, דיברנו על זה באחד השנים הקודמים, יודעים מאין באנו, מעבר מבינו, איפה אנחנו הולכים, אנחנו יודעים גם. אז אומה צריכה לטפח. עכשיו, זו שאלה מרתקת. איך אומה, אני יכול להגיד, איך אומה יודעת שיש בקרבה חסידי עליון, חסידים עליונים מאוד, שהיא סומכת עליהם, שהיא אומרת, בסדר, אני עוסקת בשפר ובשיליה, אבל אתם עוסקים בתורה. וזה, או היית אומר, זה בכל אומה, זה לא רק תורה אמרנו, זה בכל מקום, אנשי רוח. לפעמים אתה שומע ככה הערות, אנשי מייסה, שאתה פורש אותה, אומרים, עזוב, אתה נגיד מעשים, תשאיר לי, לך אתה תלמד תורה. הם יודעים את הערך, ואומרים, אנחנו צריכים את האנשים האלה, שהם יכולו להיות המצפן המוסרי. יש לנו תפקיד מאוד גדול. יש פה שאלה ממש מרתקת, איך אומה יודע דבר כזה? כתוב, האומה יכולה לשים עין פקוחה ולב נכון לכל צרכי המסעים, היא אומרת, בסדר, אני יכולה לטפל בצד המסעים, כי יש מי שדואג לצד הרוחני שלי. מה זה האומה? מי זאת האומה? האומה זה איזשהו משהו שאתה יכול להגדיר אותו, זה מועצת מנהלים? מה זאת האומה? והדבר המעניין השני הוא, שכפי שאמרתי, מדובר לא רק על עם ישראל, מדובר על כל אומה, כי זה נראה ביד במשפט הבא. בואו נעבור אליו. נעבור לפסקה השנייה. כן. לא, לא חושב. לא, ממש לא. לא נראה לי. הרב לא חושב שוב. כן, כן, זאת אומרת תשובה, יש לי תשובה לעניין הזה. אבל אני לא חושב שהרב מתכוון לעניין הזה. הרב מתכוון ללומדי התורה. אבל בתנאי שהם יהיו חסידים עניונים. זו הבעיה. זאת אומרת, אתם שמים לי שיש פה קריאה כפולה. אתם כבר רואים את הדבר הזה. יש קריאה מצד אחרי, בסדר, אתם רוצים לעסוק בצד המעשי, בסדר, אבל תבינו שאתם חייבים אותם. אבל השאלה היא, מה הם שהוא מדבר עליהם בכלל מבינים את העניין הזה? הם לא מבינים גם כן. היישוב הישן שאליו הוא מתכוון, הם גם לא, הם לא הבינו מה שרב מדבר, מה שרב כותב. הם הסתכלו, הם שומרים חלי שבת, שבס. הם זה, אוכלי לבד בטריפות, נורא והיום. בהחלט זה נורא והיום. וקשה להכיל את זה. אבל השאלה היא, אם אתה מבין מה התפקיד שלך במצב הזה? אומר, אלו האנשים הללו. זאת אומרת, הרי דיברנו קודם, צריכה לטיפוחה למידת חסידות גדולה. נכון? הגדרנו, מה זה החסידות הגדולה? זו היכולת לראות את ההיקף כולו. ואז לתת מקום לכל אחד. ולהבין מה מקומו של כל אחד. וכל המאמר הזה בעצם, אני כבר אומר לכם, מאמר רות התחייה אומר שיש מקום לכל אחד. יש לו תפקיד. זה בעצם המאמר. וזה מה שהרב מחדש. וזה דבר שהוא מאוד קשה לאנשים להקל אותו. אתם יודעים, יש הרי פסקה מאוד מפורסמת פה. אתם מכירים את הפסקה בטח, השלוש מחלות מתאבקים במחננו. מה? מכירים את זה בטח. אבל יש פה הרבה פסקאות ככה שעוררו זעם. אז למשל פסקה י"ח, השלוש כוחות המתאבקים במחננו, כשרב אומר או סדר הגאולה ותחיית האומה בארץ ישראל, תראו בפסקה י"ט, סדר הגאולה ותחיית האומה בארץ ישראל צריך ללכת על פי סדרי הנבואה של וזרעתי את בית ישראל ובית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. זרע בהמה הכוונה היא אלו שעוסקים בענייני המייסה, וזרע אדם זה אלו שעוסקים בענייני הרוח. תראו פסקה מ' ג', נספר לכם סיפור. פעם אחד נכנסתי לחנות בבני ברק, לפני הרבה שנים, חנות ספרים. מכיר את הסיפור הזה? אז אני לא אספר אותו. נכנסתי לחנות ספרים בבני ברק. הייתה לי היכרות מוקדמת עם בעל החנות, אנחנו בילדותי, התפללתי לחסד שאבא שלו היה שם גבאי וחסיד סטריקוב, ואני חיפשתי ספרים. הוא אמר לי, הוא הבטיח לי שכל ספר שאני מחפש הוא ישיג לי. אז חיפשתי ספרים שם, ואני תוך כדי זה אני רואה שיש איזה אברך שמציק לו כל הזמן ככה ושמדבר איתו, ואז תוך כדי דיבור הוא אומר לו, בא לחנות, כי אני רצה לפטר ממנו, אז הוא אומר לו, אתה יודע מה, בוא נשאל אותו. ואז הוא פונה אליי, בא לחנות, והוא אומר לי, תשמע, היהודי הזה תובע ממני שאני הוציא מפה את כל הספרים של הרב קוק. אז אני לתומי שואל את היהודי הזה, למה אני הוציא את הספרים של הרב קוק מהחנות? אומר, אתה לא יודע, הוא אומר. ואז הוא רץ, הוא פותח חורות, את פרק מ"ג עמוד פ"ד, ואת יודע מה שכתוב כאן? הנפש של פושעי ישראל שבעקבותה דמשיכה, אותם שהם מתחברים באהבה לענייני כלל ישראל, לארץ ישראל ולכלת האומה, היא יותר מתוקלת מהנפש של שלומי אמוני ישראל. אז אני אומר לו, נו, מה לא בסדר פה? אני יכול להסביר לך את זה. אז הוא התקצף והוא אומר לי, תחליט, או שאתה כופר או שאתה שקרן. אז אמרתי לו, תראה, אנחנו מכירים בסך הכל 15 שניות בערך, וכבר נתת לי רק אחת משתיים, או שאני כופר או שאני שקרן. אני אסביר לך מה שכתוב כאן, לא רוצה לשמוע. ברח מהחנות. ובא לחנות, מסתכל אליי ככה, נחסן אליי מבט, הייתה איזה חצי דקה שקט בחנות, נחסן מבט ואומר, לא ידעתי שאתה קוקניק. אז לא צריך להיות קוקניק, צריך רק להכיר את המושגים. יש מושג, אנחנו לא דיברנו על נערה, נפש רוח נשמה, נכון? אף פעם כן דיברנו, הזכרנו את זה. מה? קצת. הרב המון מדויק. הרב אומר, הנפש, הנפש זה הצד המעשי של החיים. יש פה רב חידוש עצום בכל הספר, שיש נרן באומה. נפש, הכוונה היא הצד המעשי. כן? כמו אצל האדם, כלי הקיום של האדם, זה נקרא נפש. זה הנפש של פושעי ישראל, שבעקבות דמשיחה. אותה שמתחברים באהבה על ידי כלל ישראל, ארץ ישראל, תחילת האומה, יותר מתוקלת מהנפש ששומר מני ישראל. שאין להם זה היתרון של הגלשה עצמית לטובת הכלל בין האומה והארץ. הם לא שותפים לזה בכלל. אז הצד הזה של החובה להקים את עם ישראל, מבחינה מייסית, לא קיים אצלה. לכן הנפש שלהם יותר. אבל הרוח צריך לקרוא את הכל. אבל הרוח הוא מתוקל הרבה יותר. צריך לראה השם שרואה את תורה ומצוות. הרבה דברים מאוד קשים שם. תראו, פושעי, הנפש של פושעי ישראל. הרב לא בחל מהביטוי הזה. ותזכרו, זה דברים שמיועדים, מיועדים לציבור הכללי. הוא אומר פושעי ישראל. אז גם כאן. טוב, אז בואו נתחיל את הפסקה הבאה. בייחוד באומתנו, אשר הרוחניות העליונה של האידיאולוגיה שהיא הרבה הרבה למעלה מכל העולם ההווה הוא בסיס נשמתה, יש אשר מכל תנועה של חופש חומרי ושל התמכרות לעבודה בעניינים חומריים, מעשיים וחברתיים, נכנס בה מיד רטט פנימי. שמה התרדה המעשית תמעט את מעיינה. שמה כל מה שיוסיף היישוב תיקון יוסיף השכל חורבן. ומתוך כך היא עושה את פעולותיה הכלליות המעשיות במחצית אנרגיה. והרי הרוחניות מתערפת מפני הסיבוך החומרי, והחומרית מתחלשת מפני העירוב הרוחני הנדחק לתוכה. הרב מסביר למה תמיד אנחנו בחצי הילוך. למה אנחנו לא יכולים, קשה לנו להגיע להישגים מעשיים גדולים, למרות שהגענו להישגים עצומים. אבל אנחנו יכולים הרבה יותר. למה? הרב אומר, כי יש משהו עמוק בנשמת האומה. הרי המטרה שלנו להיות ברכה. אז נכון שלהיות ברכה, אותה ברכה שאברהם אבינו צריך להביא לכלל האנושות, היא ברכה כללית. ואמרנו לא פעם, זה לא רק יהיה ברכה במובן הרוחני, שתכריז השם השם אל עולם, שעולם כולו יבוא את השם. נכון, זו המטרה העליונה, וזו חזון הנביאים. אבל כדי שאנחנו נוכל להכריז, ולא כדי שאוכל להכריז, גם חת האמת, יהיה ברכה גם במישור המעשי. אמרתי לא פעם, תקראו את הספר מורשה של אבא אבן, שלמרות שאני לא מקבל אותו, הוא ספר שיש בו יסודות כמובן של כפירה וכן הלאה, אבל מי שקורא אותו נכון, זה ספר של אמונה. זה ספר שנקרא מורשה או מורשת, ספר רב קרס שהוא מבוסס על סדרת טלוויזיה בטלוויזיה בארצות הברית, טלוויזיה נוצרית, שבה מתוארים התולדותיו של עם ישראל והתרומה האדירה שלו לעולם, לתרבות העולמית, לצדדים המעשיים של העולם, שזה לא ישוח. ומי שלא קורא את הדברים הללו קשה לו להאמין, כי נדמה לו שתמיד היינו איזה משהו שולי בעולם. עם ישראל תמיד היה הזרם המרכזי, אפילו שהיינו אומה קטנה. כשמסתכלים במהלך ההיסטוריה, מה עם ישראל תרם לעולם בכל המובנים, בכל השטחים, הרי זה למעלה למעלה מכל יחס לכמותו המספרית. וכמובן באופן שהוא בלתי יאמן, אנחנו עומדים לפני חנוכה, במאבק העצום שבין יהודה הקטנה, שהיא הייתה, מה היא הייתה בכל האימפריה היוונית. מה הייתה יהודה? כלום. אתה חלק מכל הפלך הזה. ואיך היא ניצחה את כל העולם? ובייחוד את יוון עם תרבותה מפוררת, העצומה. היום העולם שלנו, הרי שכל העולם, העולם שלנו היום בנוי הרי על שני יסודות. על המוסר היהודי, בעברותיו הנוצריים, המוסלמים וכו', אבל התורה הזאת היא היסוד של העולם, והמדע היווני, התרבות היוונית. מדע ותרבות יוונית. אתם יכולים לבחון כל אחד ואחד את סדר יומו. לא בישיבה כמובן, אבל שבוע הביתה, או אני מקווה שגם אותו דבר כמו בישיבה. אבל לא, זה דבר של יהודי. ותשאלו את עצמכם, כמה אחוז מהחיים שלכם הם חיים יהודיים, במובן של יהודה, ו- וכמה מחיים הם חיים יווניים. הרב מסביר פה את הבעיה. הרב אומר, הבעיה היא שמה שמטריד הוא שברגע שמתחילים לעבוד חזק על העניינים המעשיים, אז מיד יש פחד שקודם מוסבר, שאנחנו לגמרי ננטוש את החובה העיקרית שלנו, להיות אור לגויים. ושמה תהיה נטיית יתר לצד החומרי. וגם אנחנו רואים מה קורה. תראו מה קורה כשאנחנו משליחים לגמרי את הצד הרוחני. מה קרה לעם ישראל? מה קרה לו? שצריך לגמרי את, את, את, את, את עולם התורה, את עולם הרוח, את עולם המצוות, וחלקו הגדול לפני העורף. זה אנחנו נמצאים. ולכן הפחד הזה קיים. הפחד הזה, כפי שמוביל כאן בניסוח של חובת הלבבות ושל הרמב״ם בדומה, כל מה שיוסיף היישוב תיקון, יוסיף עשרת חורבן. כביכול, היישוב, דיין הצד המעשי והשכל, אלו שני לוחמים. אתם יודעים שהמאמר הראשון של הרב קוק, שהתפרסם, בהיותו צעיר, כבר מאמר בספר, ספר חבש פאר, מאמר א', זה על הנקודה הזאת. הרב אומר, זה תורת גלות. אנחנו רוצים לבנות את עם ישראל בארץ ישראל, כשהמבנה הנכון הוא שיש צד חומרי ועליו נישא הרוח. החומר הוא הפלטפורמה של הרוח. לא כשני כוחות סותרים נלחמים זה בזה, אלא כשני כוחות שמשלמים זה את זה, ויודעים את מקומה. יש המון מאמרים של הרב בכיוון הזה, כן? תוספות בירושלים למשל. זה על המתח בין שני הכתבים הללו. זה תמיד המתח שליווה את ההיסטוריה של עם ישראל. אז לכן יש תמיד פחד. גבד שיש פחד, אומר הרב, אנחנו לא ממצים. גם שאנחנו כבר באים לפה בצד המסך, הוא לא ממצים, כי אם נהיה יותר מדי אנרגיות יופנו לצד הזה, שם נאבד לצד הרוחני שלנו, ואז אנחנו בכלל מאבדים את העולם שלנו. זה מוצא ליישוב הישן, מה? לא, הרב מסביר עכשיו את ההתנגדות של היישוב הישן. לא, הפוך. הרב אומר, הרב מדבר ציבור הכלל, אתם יודעים למה ציבור הישן נלחם בכם בשצף קצף? כי אתם, לא רק שזרקתם, אתכם מעניין רק הצד המעשי, זה חשוב, אומר הרב. אבל אם רק זה, לא יהיה עולם של תורה. תראו, בואו תקחו דוגמה מהציבור הציוני הדתי. תראו, מה היה פה עד לפני 50 שנה, בעולם התורה? לא היה כלום. לא היה כלום. לא יודע את הדבר הזה. לא היה ישיבות, לא היו בני ישיבות, לא היה כלום. כשבן גוריון הסכים לשחרור בחורי ישיבה, הוא הסתכל בעיניים שלו. אתם יודעים כמה בחורי ישיבה היו בארץ, שהוא חתם על הפטור, של שנת 51? 400 בחורי ישיבה. זהו. זה מה שהיה. אבל בחורי ישיבה אמרנו, לא נורא. צריך להשאיר את זה שמורת טבע. הוא לא חלם כמובן על המספרים, עשרות אלפים וכו', ומאות אלפים, הוא לא חלם על זה. אז זה באמת לא היה. בציבור שלנו למשל לא היה. כלל, כלום לא היה. לקח כל הדור הראשון, אין עולם של תורה, אין שום דבר, אנחנו רואים את החללים האלה. שזה עוד סיבות, אבל... כי למה? כי עסקו במניין הארץ. וזה דבר מאוד חשוב. מה שאתה עוסק פה, אז כולם עושים את זה, אז אין מי שבונה את העולם של התורה ושל המצוות. אין אנשי רוח, באופן מספיק. וזה לוקח דורות כדי להקים וכדי לבנות. תפקיד שלכם, גם.